السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد ما قلته حسن وجميل أوليو يسمى الأخ أستاذ أبا نصيبة مخزوم الزهري حفظك الله تعالى حسن وجميل لمزور نا متاجا نا وكبوديشا وسكيه ويتو وقول ذا الله تبارك وتعالى أمبازو نزتاجا na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo anazitaja wa min aqwali salafi hadhihi al-umma na miongoni mwa masalafi wa umma huu na umeianzia kalima yako na maneno ya al-allama al-fahama faqih al-asri Abu Abdullah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kwamba اذا انشغل القلب بالباطل لم يبق للحق محل unapo shughulika moyo kwa batil bas haqi haina nafasi kadhalika ukataja kinyume chake katika maneno ya Sheikh rahmatullah ta'ala alayh kwamba na huu anaozungumzia ni moyo ambao hutengamaa kwa mema na hufisidika kwa mabaya na wanasema umeitwa moyo kwa jina la alqalbu summi alqalbu qalba umeitwa moyo kwa jina la qalbu لانه يتقلب وكوا unageuka geuka fasummi ya qalb ukaitwa qalb na ukataja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inasema ala wa inna fil jasad mudghah ambao ni hadithi ya sahaba an-nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu ipo katika sahihi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ala wa inna fil jasad mudgha eleweni ya kwamba katika kiwiliwili cha mwanaadamu kuna kipande cha nyama idha saluhat inasomeka hivi na pia inasomeka idha salahat na hii ni bora zaidi na alfasaha zaidi idha saluhat au idha salahat صلح الجسد كله kikitengamaa kipande hicho cha nyama hutengamaa mwili wote kwa kuwa moyo ndiye mfalme wa kiwiliwili ndiye mfalme na viungo vilivyobaki ni wanajeshi wake anapowaamuru wanatenda kwa hiyo akitengamaa huyu amiri jeshi mkuu mfalme basi hutengamaa kadhalika wanajeshi wake ukitengamaa moyo hutengamaa viungo na kiwiliwili kwa ujumla wake wa idha fasadat na pindi kinapofisidika kiungo hiki au kinyama hiki fasada aljasad kullu hufisidika mwili wote mpaka hapa kilikuwa ni kitendawili hajataja kinyama gani hicho akasema mwisho rasul alayhi salatu wasalam ala wa hiya alqalb ala zindukeni tanabahikeni kwamba ninacho kikusudia ni moyo sasa hufisidika kwa nini moyo na hutengamaa kwa nini wanasema ulama hutengamaa kipande hiki cha nyama hutengamaa kwa tauhid, tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinapokuwa imeshikamana na tauhid, barabara hutengamaa, na ukitengamaa huu moyo hutengamaa ibada zake, hutengamaa saumu zake, hutengamaa hija zake, hutengamaa kila la kizuri. Ndipo pale wanaposema ulama, matendo mema yatakayokuwa yanafanywa na watu bila ya tauhidi hayatomfaa mwenyewe, hayatomfaa. Al-a'mal mahma kathurat, matendo na wingi wake, yani matendo mema na wingi wake, muda wa kuwa matendo haya yanafanywa ilhali moyo umeharibika katika itikadi, hayatomfaa mwenyewe. Kwa hiyo moyo huu unachokifanya utengamae sana ni tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada tunazozifanya bila ya tauhid hazikubaliwi. Ndio maana al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi, Najdi ya Yamama rahimahullahu ta'ala, katika moja ya vitabu vyake akasema kwamba hii tauhid katika ibada nyingine ni sawasawa na tahara katika swala. Sala kama haina tahara haikubaliwi. Matendo kama hayana tauhid hayapokelewi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hutengamaa moyo kwa tauhid ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi yake kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka akamfanya yeye kuwa ni khalili. Sisi hatuna tunawafahamu kwamba hawa ni makhalili wa Allah isipokuwa ni wawili, Ibrahimul Khalil alayhi salam wa Muhammad bin Abdullah al-Khalil alayhi salatu wassalam. Hakuna mwingine tumjuae, na hakuna njia ya kujua khalili wa Allah isipokuwa ni Qur'an na Sunna. Kwenye Qur'an Allah akamtaja Ibrahim kuwa ni khalili, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah amemfanya Ibrahim kuwa ni khalili. Na Muhammad alayhi salatu wassalam ni khalili kupitia Sunna, anasema inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila, Allah amenifanya mimi kuwa ni rafiki yake kipenzi mno kama alivyomfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake. Kwa hiyo pamoja na nafasi aliyokuwa nayo Rasul alayhi salatu wassalam na mapenzi ya Allah kwake yeye makubwa, lakini katika msingi huu wa kuutengeza moyo kwa tauhid na kuufanya moyo utengamaye kwa tauhid, alimwambia mtume wake alayhi salatu wassalam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashratta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Kwa hakika umefunuliwa wewe Muhammad kwa njia ya wahi, umeteremshiwa wahi na wameteremshiwa wahi waliopita kabla yako, wakaambiwa hao kama wanavyoambiwa wewe, la in ashrakta, kama utafanya shirki, la yahbatanna amaluk, wallahi kwa hakika zitaanguka amali zako zote, swala zako, saumu zako, hija zako, umra zako, wema wako, sadaka zako, kila kitu. Wala takunanna min alkhasirin, na wallahi kwa hakika utakuwa ni miongoni mwa waliokula khasara. Haya anaambiwa afdalul khalqi ala alitlaq, mbora wa walimwengu kwa ujumla, mbora wa walimwengu walioumbwa na Allah kwa ujumla ni Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Lakini Allah anamwambia haya maneno, ukifanya shirki Muhammad, ukafisidi moyo wako Muhammad kwa kufanya shirki, na usiufanye moyo wako utengamae kwa tauhid, zitaanguka amali zako na utakuwa ni miongoni mwa waliopata hasara. kisha akamuelekeza mambo ya sawa sawa yanayofanya moyo utengamae, akamwambia bali laha fa'bud wa kun min ash-shakirin, bali Muhammad, Allah tu muabudu, Allah tu muabudu, na kuwa ni miongoni mwa wenye shukrani. Kwa hiyo aliyozungumza ndugu yetu hafidhahullah ta'ala Abu Nusaiba Makhzum Az-Zuhri, Allah yahfadhuhu, ni maneno ya sawa sawa ambayo ni maneno ya maulama. Moyo ukishughulika na batil, haki haina nafasi, na moyo ukishughulika na haki, batil haina nafasi. Wapi sisi tuzielekeze nyoyo zetu? Tuzielekeze nyoyo zetu katika haki, tuzifanye nyoyo zetu zitengamae. Kutengamaa moyo kwa tauhid na hufisidika moyo kwa ushirikina. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki, atuthibitishe katika huda, atuthibitishe katika sunna, atuthibitishe katika al-islamu as-sahih, mpaka ile siku ambayo tutarudi kwake, kwani yeye ndiye wali na msimamizi wa hilo, na yeye ndiye muweza. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira.